to nierozsądne. To jak piłować gałąź siedząc na niej po złej stronie. Dziennikarze, jak to słyszę, to się śmieje. Sierocki mówi zespół Beja, Fajkowska, 247. Nikt nie słucha rapu, każdy robi za rapera. Na pustyni nie trzeba miliona słońc, potrzebne drzewa. Pluję krwią na trakach lub palcami sięgam nieba. Dla nich moje życie jest warte kilkadziesiąt mega. Pierdoleni, wypryszczeni biznesmeni z podwórka. Oni już wiedzą, pierwszy milion giga trzeba ukraść. Pierwsze płyty twych idoli zapomnij, bo to już było. Bo nawet kurwa była kiedyś dziewicą. Pieprzyć DJ, co nie zbierają winyli. Pieprzyć MC, co wersy kradną z Ameryki. Pieprzyć b-boy na trening, są zbyt leniwi. I rajterów, co tylko za hajs robią graffiti. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja nadeszła. I nie ma już odwrotu, podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja nadeszła. I nie ma już odwrotu, podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu. Ustawiam program, funkcja, subdystrybucja, egzekucja. Jedyna solucja to rewolucja. W mowy bogaty kopię jak w głowę baty. To do mapy, z ruin tworzę nowe światy. To rewolucja nacji, moje zwierzęce flow. To dowód reinkarnacji. Kara dla skurwysynów, co strzelać, choć nie umieją trzymać karabinów. Wirus, jak te szmaty, oni chodzą mi, ty robią nam łaskę. Że ściągną nasze płyty, chcą nam robić łaskę. I to jest pętny zachód, mogą nam robić. Ale bez polskich znaków opaku, na wschodzie Polski się rodzi rozkwit. Jak w Łodzi ostry, daw bloki bomby, gdy wchodzi do gry. Styl mistrzowski, minimum, bo kiedy wpada MC rodząc wnioski. Widzi tu mi teraz wszyscy wielcy mają ze mną problem. Bo nim zakończę zwrotkę, zdetonuję tą bombę. Nawet gwiazdy się boją, gdy tworzymy rewoltę. Coś jak Kopernik, ruszyć ziemię, zatrzymać słońce. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja nadeszła. I nie ma już odwrotu, podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja nadeszła. I nie ma już odwrotu, podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu. Sample w głośnikach, woda w kielichach, jointy. To tajemnica, jestem za młody na śmierć, a więc korzystam z życia i wydrapię w nim co chcę. Jak pesta na leśnikach, witam cię w miejscu, gdzie strzały to pestka. Wiesz, kto odstrzelił P i wiesz, kto prezydenta. Pochodzę z tego miejsca, gdzie nawet życia proza i moja z nią koneksja bywa na ostrzu noża. Nasz rap jest jak pokar, rap podwórek skądinąd. I mamy PST oka, fabułę jak Tarantino. Dziecino, kiedyś nieznani, a teraz jesteśmy legendarni, tak jak malarze w herach. Jak nie masz o tym pojęcia, to odbij, bo disco polo life to wcale nie są boysi. Jak rajterzy tam, zamierzam bombić ziomę. Każdy wersa tak, jak tak na wagonie. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja nadeszła. I nie ma już odwrotu, podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu. Rewolucja nadeszła, ręce w górę, rewolucja nadeszła. Ręce w górę, rewolucja. Rewolucja nadeszła i nie ma już odwrotu. Podnieście ręce w górę, ona nadeszła ze wschodu.